सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 92वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल के पाठ में से किन्हीं को पूछना हो, सूत्र संख्या 9 से लेकर के 16 के बीच में कुछ। ओम आचार्य जी, इसमें जो अलग अलग पूर्व पक्षी कहे हैं, तो एक ही पूर्व पक्षी कहेंगे ऐसे मानेंगे तो नहीं चलेगा क्या? मान सकते हैं, उसमें फिर वो अपने मान्यता को बदलता हुआ बोलेगा, लेकिन बीच में एक मध्यस्थ तो हमें मानना पड़ेगा, ऐसा जो कि सिद्धांत पक्ष नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्षी का भी खंडन किया है। स्फटिक वाला उदाहरण पूर्व पक्षी का था, जिसमें वो स्फटिक को अवस्थित मान करके चल रहा है। अगला एक पूर्व पक्षी है, जो एक व्यक्ति है जो उसके स्थायित्व को खंडित कर रहा है, वो सिद्धांति से तो भिन्न ही होगा। ये इतना तो हमें एक तो अन्य मानना ही पड़ेगा। एक मानेंगे तो निग्रह स्थान में चल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। यदि एक एक ही ऐसे दो पूर्व पक्षी ना माने जी, एक ही माने, हाँ, तो ऐसा सिद्धांति बोल ही नहीं सकता ना, उसका सिद्धांत ऐसा नहीं है। स्फटिक वाले दृष्टांत में स्फटिक की नियतता अवस्थितता, इसको तो सिद्धांति भी मानता है। एक अवस्थित को रूप के रंग के भेद से अलग अलग उपचार से कह दिया जा रहा है, तो इसमें जो अवस्थित मानना है इतना तो सिद्धांति भी मानता ही है इसको। इसलिए अन्य तो हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, सिद्धांति बोल ही नहीं सकता है वैसा, इसका खंडन नहीं कर सकता वो, लेकिन खंडन किया गया है, इसलिए इसको मध्यस्थ 10वां सूत्र जो है इसको तो मानना होगा। हाँ, फिर उसके बाद में जो एक दो और कल्पित किए, चाहे तो वही पूर्व पक्षी अपनी बात को बदल करके बोल रहा है ये भी कह सकते हैं, नहीं तो एक अन्य बोल रहा है ऐसा कह सकते हैं जी। ओम आचार्य, ये 385 पृष्ठ पर जी, ये 9वां सूत्र का भूमिका बता रहे हैं ना जी, सती अभेद, ये थोड़ा समझाए जी। एकम अंतःकरणम नाना वृत्तय, पीछे जो बात आई थी कि अंतःकरण है और उसमें वृत्तियां हैं, वैसे तो सिद्धांती मानता है कि वृत्तियां यानी ज्ञान वो आत्मा का है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से पीछे बात हुई थी कि मैं अंतःकरण को मानूंगा, पूर्व पक्षी जो मानता है वो उसी में वृत्तियां भी मान रहा है, तो वृत्ति और वृत्तिमान, तो वृत्ति और वृत्तिमान अलग अलग है। वृत्तिमान हो गया अंतःकरण और वृत्ति हो गई ज्ञान, ठीक है, बोधात्मक, और वो अनेक है जी, वृत्तियां अनेक हैं। वृत्ति और वृत्तिमान जो प्रसंग था उसमें तो भेद माना है, दोनों में भेद मानते हुए वृत्तियों को अनेक माना है, यथा विषय, ठीक है, अलग अलग होंगी, वृत्तिमान एक है ये पीछे माना था। तो इसके ऊपर वो कि वृत्ति और वृत्तिमान अब उनको एक ही मानते हुए ये कथन किया जा रहा है, और जो वृत्तियां अनेक जात हो रही हैं कि अनेक वृत्तियां हैं, उस अनेक वृत्तिता को खंडित करके बोले एक ही है वो, ये कथन किया जा रहा है। तो एकम अंतःकरणम नाना वृत्ते है इति, ये जो पीछे बात हुई इसमें सती अभेद वृत्ते है, इन दोनों में इति सती अभेद वृत्ते है इदम उच्यते, इति सती ये मानने पर भी, अच्छा, इस ये जो पीछे प्रकरण गया इसमें अभेद वृत्ते है, अभेद वृत्ति के बारे में ये कथन किया जा रहा है कि नाना वृत्तियां नहीं है, वृत्तियां वृत्ति एक ही है, अभेद है वो, वास्तव में अभेद है, गौण रूप से हम अनेक प्रयोग करते हैं ये माने, ये एक एक तरह का अर्थ है। अच्छा, और दूसरे ढंग से जो करते हैं सती अभेदे, उनमें अभेद मानते हुए, वृत्ति और वृत्तिमान में अभेद मानते हुए अब यहाँ पर वृत्ति के बारे में ये कथन किया जा रहा है दोनों तरह से। और ये आगे 389 389 ये 12वां सूत्र में ना जी जी ये द्वितीय वाक्य यस्य तु अनपचित अवयवम निरुध्यते ये वाक्य समझ में नहीं है जी। यस्य मतलब जिसके मत में जी, ये अन्य जो पूर्व पक्षी है उसके मत में बनेगा, उसमें निरुध्यते तो वो मानता है कि नष्ट होता है, लेकिन कैसे नष्ट होता है? अनपचित अवयवम निरुध्यते, वो वस्तु जिसके अवयव अपचित नहीं होते, अवयव पृथक पृथक नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो नष्ट हो जाता है। सिद्धांती के मत में तो निरोध कैसे है, नष्ट होना कैसे है, अवयवों का विभाग हो जाना, अवयवों का अपचय हो जाना, ठीक है, ये तो सिद्धांती पक्ष में। जो क्षणिकवादी है वो नाश तो मानता है, निरोध तो मानता है, किंतु अवयवों का अपचय नहीं मानता है। तो जिसके मत में यस्य तु अनपचितावयवम निरुध्यते, अनपचितावयव अवयव वाला वो वस्तु अवयवी वो निरुद्ध हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और अनुपचितावयवम च उत्पद्यते जी, और जिसमें अवयव उपचित नहीं हुए हो फिर भी उत्पन्न होना हो जाता है। सिद्धांती के मत में जब अवयव उपचित होते हैं, जुड़ते जाते हैं, तो उत्पत्ति होती है। ये कह रहा है कि अवयवों का उपचय भी नहीं हुआ और फिर भी उत्पत्ति हो गई, ऐसा जो मानता है उसके विषय में आगे का। तस्य अशेष निरोधे निरन्वय वा अपूर्वोत्पादे न कारणम उभयत्र उपलभ्यते, तो उसके मत में अशेष निरोध हो गया और वो निरन्वय अपूर्व उत्पाद है, तो निरोध हो गया और निरन्वय अपूर्व उत्पाद है, ये बिना कारण के हो रहा है। सिद्धांति के मत में तो कारण है, उपचय और अपचय और अन्वित भी हो रहा है, यहां वो मान नहीं रहा है, तो वो तो बिना कारण के हो गया, इसमें कोई कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है। और जो बिना कारण के ये परिवर्तन कह रहा है ये गलत है, कार्य हुआ है तो कारण तो होना ही चाहिए, इस दृष्टि से खंडित किया उसको जी। आचार्य पृष्ठ संख्या 386 जी, ये जो सूत्र है स्फटिक अन्यत्व अभिमान व तद अन्यत्व अभिमान, इसमें एक सिद्धांत ये बोल रहा है कि अगर पूर्व पक्षी ये बोलता है कि ये हेतु का भाव तो आपके पक्ष में भी होता है न्याय दर्शन के, तो ये कैसे कह रहा है उसको, किस अभाव, हेतु के अभाव की बात कर रहा है? गंधादि के समान, गंधादि अलग अलग हैं और हमें उन्हें अलग अलग मानते हैं, इसके समान स्फटिक में हम भिन्न भिन्नता देखें, ये जो सिद्धांती का पक्ष है, वो वास्तव में वृत्तियां अलग ही हैं, अलग अलग जो आ रही हैं वो अलग अलग ही हैं, और स्फटिक भी उसमें अलग अलग, पूर्व पक्षी का तो कहना था कि स्फटिक में अन्यत्व का हम भ्रांति हो रही है, वास्तव में एक ही है, सिद्धांत कह रहा है नहीं, अनेक होते हुए अनेकता का हमें ज्ञान हो रहा है, तो ये कथन हुआ केवल, इसमें हेतु क्या है, कोई हेतु नहीं है। इस दृष्टि से पूर्व पक्षी अगर ऐसा कहे कि आपने कोई हेतु तो दिया नहीं है, तो हेतु फिर आगे दिखा दिया, ज्ञानानाम क्रमेण उपजन अपाय दर्शनात्, इससे पता लगता है कि वो भिन्न भिन्न ही है, आगे हेतु दे दिया उसको। अरुण जी ओम आचार्य, पृष्ठ 387 हाँ, सूत्र संख्या 10 नंबर है जो जी संख्या, तो अभी इसमें ये एक ये हो गया 389 पृष्ठ 389 हाँ, उसमें जो पूर्व पक्षी का जो बात रख रहे हैं यहाँ पे सिद्धांतिक द्वारा रखा जा रहा है हाँ। यश्च अशेष निरोधेन, ये जो पंक्ति है, और एक सूत्र आगे है 15 नंबर 391 पृष्ठ पे, यहाँ पे जो पूर्व पक्षी की जो बातें रखी गई या सूत्र में बताया गया, ये तीनों अलग अलग हैं या एक ही? अलग अलग करके मैंने बात रखी थी, ये जो था ना स्फटिक एपी हाँ जी, ये वैसे ये 10वां वाला और 12वां वाला ये एक हम एक ले सकते हैं, सूत्र 10 और 12 वाला वो क्षणिकवादी है, ठीक है, और जो 15वें सूत्र में जो कश्चित है ये उससे भिन्न है, थोड़ा भिन्नता देके कह रहे हैं। वो अन्वित अनन्वित मान रहा है, इसमें तो अन्वय है, वो कोई तत्व चल रहा है, पैसा परिणाम गुणांतर का प्रादुर्भाव हुआ, द्रव्य तो वही अन्वित हो रहा है, वो निरन्वय मान रहा था, उससे ये भिन्न है, दो अलग अलग हो गए। इसमें जैसे 10 नंबर सूत्र में जो उपचय अपचय इसमें भी बताए पूर्व पक्षी का कथन में, हाँ, और इसमें तो इस तरह का नहीं मान रहे ना, अनपचित मान रहे हैं 12वें नंबर सूत्र के जो भूमिका में दिए हैं उसमें, इनमें भी भिन्नता आ रही है। आप 10वें में उपचय और अपचय, हाँ जी, ये पंक्ति उपचय नहीं, उपचय अपचय तो शरीर में दिखा रहा है, ये शरीर में दिखा रहा है, ठीक है, अलग मान लीजिए इसको, और भी थोड़ा भिन्नता है, लेकिन है क्षणिकवादी ही वे भी, हाँ, क्योंकि स्फटिक में तो उपचय अपचय वास्तव में है नहीं, उसने तो क्षणिकता को दिखाने के लिए उपचय अपचय उधर दिखा दिया है, हाँ, वास्तव में तो स्फटिक में कोई उपचय अपचय है नहीं, हाँ जी, तो इससे थोड़ी भिन्नता तो है, ठीक है आचार्य जी। और इसमें पृष्ठ संख्या जो 88 है, 388, अब जो यहाँ पे सिद्धांत उपचय अपचय मान रहा है, और 10 नंबर सूत्र में जो पूर्व पक्षी का जो उपचय अपचय है, ये दोनों में एक बार भिन्नता का, भिन्नता तो नहीं, उपचय अपचय को तो मान ही रहा है ये, वो पूर्व पक्षी सब में मान रहा है, सिद्धांत कहता है कि सब में नहीं है ये, जहाँ उपचय अपचय देखा जाता है वहीं माना जाएगा, सब जगह नहीं माना जाएगा, उपचय अपचय को तत्वतः तो मान रहे हैं, उसका क्षेत्र अलग अलग है दोनों का। तो पूर्व पक्षी जो उपचय अपचय मान रहा है वो किस ढंग का मान रहा है, क्षणिक शरीर का उसने उदाहरण दिया, हाँ, शरीर में जो हमारा उपचय अपचय होता है उस तरह से हम उसका अभिप्राय समझ सकते हैं, शरीर में वृद्धि होती है ह्रास होता है, हाँ जी, तो इनमें मतलब दोनों में भिन्नता नहीं है, एक ही मान करके खंडन कर रहा है सिद्धांती भी, उसमें भिन्नता का कोई बात ही नहीं है यहाँ पर स्तुति में। और ये सूत्र संख्या 389 पृष्ठ पे 12 नंबर जो है, इसमें उपचय के लिए वाल्मीकि आदि का उदाहरण दिए, वाल्मीकि आदि का, और अपचय का घटादि में दिए, ये अलग अलग दे रहे हैं, इकट्ठा भी क्यों नहीं दिए, इसका कारण क्या है? दे सकते हैं स्पष्टता के लिए, क्योंकि बांबी तो होती है वो धीरे धीरे धीरे धीरे उपचय, अपचय तो उसका तब होता है जब बारिश हो गई तो दब गई या किसी ने तोड़ दी, बांबियां तो उसको धीरे धीरे ऐसे हटाती हो, मेरे ख्याल से नहीं होता है ऐसा, अलग अलग दिखा दिया, कोई बात नहीं, उसमें भी वैसे तो अपचय तो धीरे धीरे होता ही है, जैसे बारिश हो रही तो धीरे धीरे उसमें धुलता जाता है, बैठता जाता है, वो इतना धीमे नहीं होता है ना, वो तो बहुत तेजी से होता है, यानी वो तो क्रमशः ही होता है लेकिन तेजी से होता है बारिश होने पे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आप एक में भी दिखाएं तो दिखा लीजिए, कोई बात नहीं है। और जो घटादि में जो अपचय देख रहे हैं इसमें उल्टा है ना, कि घटादि में तो जब बनता है उसका उपचय हमारे को एकदम तेजी से दिखता है, घड़ा बनता हुआ तो हमें एकदम पता लग जाता है, लेकिन उसका अपचय हमें दिखाई नहीं देता है, कालांतर में हमें बोध होता है उसका, और इसी तरह से दीमक की बांबी का है, नाश तो शीघ्रता से हमें दिखाई दे जाता है लेकिन उपचय धीमे धीमे होता है, हमें पता भी नहीं लगता है, तो वो उसको दिखाने के लिए इन्होंने अलग अलग ले लिया। ओम आचार्य जी प्रणाम। ये 14वें सूत्र में जी ये इन्होंने कहा है कि सिद्धांती कह रहे हैं कि क्षीर विनाश का जो लिंग है वही क्षीर विनाश का कारण है, और दूध की नहीं नहीं इस तरह नहीं लीजिए अर्थ इसका, क्षीर के विनाश का जो कारण है उसका ज्ञान कैसे होगा, क्षीर के विनाश रूपी लक्षण से जी, विनाश को देख करके विनाश के कारण का अनुमान कर रहे हैं, लिंग यानी हेतु, धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान होना, तो अग्नि धुएं के लिंग वाली है जी। ऐसे यहां पर कहा जा रहा है कि जो विनाश का कारण है उसका बोध किससे होगा, विनाश से ही होगा, विनाश ही उसका सूचक है, विनाश हो रहा है तो विनाश का कारण भी है, विनाश का देखा जाना, विनाश का देखा जाना। ऐसे ही दही में बताया कि ऐसा ही दही के अंदर है, दधी की उत्पत्ति होना यही उसका लक्षण है, लिंग है किसका, दधी की उत्पत्ति के कारण का। दधी के उत्पत्ति का कारण अज्ञात है जी, जैसा पूर्व पक्षी ने कहा था जी, कारण तो हमें दिख नहीं रहा है लेकिन दही की उत्पत्ति हमें दिखाई दे रही है, तो दही की उत्पत्ति ये हेतु बन जाएगा, लिंग बन जाएगा, इसी से दही की उत्पत्ति का कारण भी अनुमित हो जाएगा जी। तो इस स्फटिक में इन्होंने इसको कहा है कि इसका विपर्य है, जबकि स्फटिक में भी रूप तो बदलता हुआ देखा जाता है, स्फटिक में भी रूप तो बदलता हुआ देखा जाता है, कभी नीला नहीं, रूप बदलता हुआ तो देखा जा रहा है, वो तो सन्निधि से है, वो तो कारण हमारे को स्पष्ट है। रूप बदलने वाला छोड़ दीजिए आप, इसने खंडन ये किया था, जो रूप बदलने वाला बात थी वो अलग पूर्व पक्षी था, उसने स्फटिक को स्थाई मानते हुए रूप के बदलने की बात कही। ये जो मान रहा है कि स्फटिक भी बदल रहा है, क्षणिक है, उसमें भी परिवर्तन है, तो रूप से अतिरिक्त स्फटिक में विनाश और उत्पत्ति हो रही है ये मान करके चल रहे हैं, तो रूप वाली बात तो हटा दीजिए। तो यहां भी कोई कारण तो पता लग नहीं रहा है स्फटिक का कि क्यों ये उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो इसने बस दही और दूध का उदाहरण दे दिया। जैसे वहां कारण पता न लगते हुए भी उत्पत्ति विनाश माना जाता है, ऐसे ही स्फटिक में भी मान लेना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। अन्य कोई? ठीक है जी, 12 में ये न का उसके साथ लगा रहे हैं आचार्य जी, न के बाद अल्प विराम ना लेकर के सूत्र के साथ ही ढूंढी राज्य जो व्याख्या कर रहे हैं ना, न उत्पत्ति विनाश कारणों उपलब्धे, इसमें जो इन्होंने देखिए ढूंढी राज्य ने जो लिखा है ना, उत्पत्ति तथा नाश का कारण न होने से, इस न को काट लीजिए। वैसे ये करें तब भी लग जाएगा आचार्य जी, ये इनकी बात को लेकर के चल रहे हैं तब पूर्व पक्षी की बात को। आप न को नहीं हो सकता ये अलग लिख दिया इन्होंने, ठीक है। अब आगे का क्या वाक्य है, उत्पत्ति विनाश कारण अनुपलब्धि, इन्होंने अनुपलब्धि लिखा हुआ है यहाँ पर जी जी। वो न को उपलब्धि के साथ जोड़ दिया इन्होंने, नहीं नहीं न को नहीं जोड़ा है, ये सूत्र के अंश को लिखा है इन्होंने, सूत्र का अंश सूत्र में अलग है यहाँ पर अलग है। अच्छा, विनाश कारणों उपलब्ध है सूत्र हमें ये उपलब्ध हो रहा है। तो आगे चलते हैं, तो पीछे दही और दूध वाली बात आई थी जिसमें पूर्व पक्षी उसके नाश को उत्पत्ति को मानते हुए उसे निष्कारण मान रहा था, सिद्धांती निष्कारण नहीं सकारण मान रहा था, इस दृष्टि से उसका खंडन तो कर दिया है। लेकिन अब पूर्व पक्षी की बात को मानते हुए भी ये निष्कारण है तो भी उसका खंडन करना चाह रहा है। इससे बोल रहा हूं, दही दूध का उत्पत्ति और विनाश ये दोनों पक्षों को स्वीकार्य है। पूर्व पक्षी कहता है कि ये निष्कारण है, सिद्धांती ने निष्कारणता का खंडन कर दिया, नहीं ये भी सकारण ही है क्योंकि उत्पत्ति विनाश से ही पता लग जाता है कि कारण तो होगा, कार्य हुआ है तो कारण तो अवश्य रहेगा, इस तरह से वो निष्कारण नहीं है, ये बात अपनी जगह पूरी हो गई। लेकिन अब पूर्व पक्षी का खंडन उसकी बात के रहते रहते भी करना चाहता है कि चलो मान लिया कि दूध और दही की का उत्पत्ति विनाश निष्कारण है तो भी आपका पक्ष खंडित होता है, अप्युपगम से मान करके। तो 392 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी पंक्ति, सूत्र के ऊपर की पंक्ति, भूमिका, अभ्यनुज्ञाय च, उसको स्वीकार करके यानी अभ्युपगम से बोल रहा है, इसका अपना सिद्धांत नहीं है, अभ्यनुज्ञाय च क्या मान करके, विपरीत अल्प विराम में लीजिए, निष्कारणम क्षीर विनाशम दध्युत्पादम च, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए कि दही क्षीर का विनाश और दही का उत्पाद ये निष्कारण है, इस बात को स्वीकार करके, स्वीकार करने का मतलब अभ्यनुज्ञाय का मतलब स्वीकार करना होता है, लेकिन ये अभ्युपगम से स्वीकार कर रहा है, वास्तव में नहीं मान रहा है, उसको खंडन करने के लिए कुछ देर के लिए मान रहा है, ये स्वीकार करके प्रतिषेध उच्चते, तब ये प्रतिषेध कर रहा है। तो सत्रवां सूत्र बोलेंगे क्वचित विनाश कारण अनुपलब्धे है, क्वचित च उपलब्धे है अनेकांतः। तो आपने कहा कि यहां क्षीर और दधि के प्रसंग में ये निष्कारण उत्पत्ति और विनाश है, तो ये तो हमारा हुआ साध्य। पूर्व पक्षी ने कहा कि ये निष्कारण है, सिद्धांति कहना चाह रहा है कि कितनी जगह उत्पत्ति और विनाश देखा जाता है वो कारण सहित देखा जाता है, और कितनी जगह है कि विनाश कारण नहीं भी होता है, कहीं उपलब्ध होता है कहीं नहीं भी उपलब्ध होता है। इसलिए आप केवल एक उदाहरण देके जिसमें कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है इससे आप स्फटिक में भी ऐसा थोड़ा कह सकते हैं। तो क्वचित विनाश कारण अनुपलब्ध है, एक बात हुई कि कहीं विनाश कारण की अनुपलब्धि हो रही है, हो सकता है हो लेकिन हमें उपलब्ध नहीं हो रही है अनुपलब्धि होने से, और क्वचित उपलब्ध है और कहीं उपलब्धि होती है। इसलिए इन दृष्टांतों को देख करके आप अपनी बात सिद्ध नहीं कर सकते, ये तो अनेकांत हो जाएगा। ऐसा भी उदाहरण मिलता है, ऐसा भी मिलता है। भाष्य क्षीर दधिवत निष्कारण विनाशोत्पाद स्फटिक व्यक्ति नाम इति न अयम एकांत इति, वहां पे एक ही मात्रा लगा लीजिए, न अयम एकांत इति। तो न अयम एकांत ये तो खंडन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। कैसा? क्षीर और दधि के समान निष्कारण बिना कारण वाले विनाश और उत्पाद किनके? स्फटिक व्यक्ति नाम, स्फटिक व्यक्तियों के। स्फटिक जो एक द्रव्य था उसका जो एक के बाद एक नया उत्पन्न हो रहा है इस पक्ष में, इस मान्यता में उन अलग अलग व्यक्ति हैं। वैसे स्फटिक एक ही है लेकिन अगले क्षण में जो स्फटिक आया वो अलग स्फटिक व्यक्ति था, उससे अगले क्षण में जो स्फटिक आया वो अलग व्यक्ति है। व्यक्ति मतलब इकाई, अलग अलग व्यक्ति हैं। इस मान्यता के दृष्टि से कथन कर रहे हैं कि जैसे क्षीर और दधि बिना कारण के उत्पत्ति और विनाश उनमें होते हैं, ऐसा ही स्फटिक व्यक्ति नाम स्फटिक व्यक्तियों में भी होते हैं। इति ऐसा जो आपने कहा था, ये पूर्व पक्षी का मत उद्धृत किया, न अयम एकांत इति, ये एक पक्ष नहीं है, सदा ऐसा नहीं होता, ये सिद्धांत नहीं है। क्यों कस्मात क्यों नहीं है ये एकांत? तो कहा हेतु अभावात, हेतु का अभाव होने से। हेतु का अभाव कैसे नहीं है, हेतु का अभाव कैसे है उसको आगे बता रहे हैं। न अत्र हेतु रस्ति, इसमें कोई हेतु नहीं है कि अकारण विनाशोत्पाद स्फटिकादि व्यक्ति नाम क्षीर दधिवत, स्फटिक व्यक्तियों का विनाश और उत्पाद बिना कारण वाला है, किसके समान? क्षीर दधि के समान। उदाहरण पे ध्यान देना विशेष, क्षीर दधिवत। और न पुनः ऐसा क्यों नहीं है कि यथा विनाश कारण भावात कुंभस्य विनाश, जिस प्रकार विनाश के कारण का के होने से, विनाश कारण का भाव होने से कुंभ का विनाश होता है यानी सकारण हो गया, और उत्पत्ति कारण भावाच्य उत्पत्ति, और घट की उत्पत्ति के कारण के होने पर भाव होने पर उसकी उत्पत्ति होती है, एवं स्फटिकादि व्यक्ति नाम, इसी प्रकार स्फटिक की व्यक्तियों का भी विनाश उत्पत्ति कारण भावात विनाशोत्पत्ति भाव, विनाश और उत्पत्ति के कारणों के होने से विनाश और उत्पत्ति हो रही है, ऐसा क्यों नहीं माना जाता है? इसमें कोई आपने हेतु नहीं दिया। उदाहरण तो दोनों प्रकार के मिल रहे हैं, एक दूध दही वाला और एक घट वाला, एक में कारण नहीं है एक में कारण है। तो स्फटिक बिना कारण वाले दूध दही के समान है या कारण वाले घट के समान है, इसमें निर्धारक हेतु क्या है आपके पास में? कोई हेतु नहीं दिया, केवल उदाहरण आपने दिया, तो उदाहरण तो विपरीत भी मिल रहा है, अनेकांत हो रहा है। ये बात हो गई स्पष्ट में? तो इस प्रकार से उसका खंडन कर दिया, और दूसरे ढंग से खंडन कर रहे हैं, निरधिष्ठानम च दृष्टांत वचनम, और जो आपने दृष्टांत का कथन किया है वो निराधार है, निरधिष्ठान है, उसका कोई आधार नहीं है। आगे गृह्यमाणयोः विनाशोत्पादयोः स्फटिकादिषु स्यात् अयम् आश्रयवान् दृष्टान्तः। ये जो दृष्टांत आपने दिया था, कौन सा दृष्टांत है? दृष्टांत तो इन्होंने आगे खोला है, दृष्टांत के आगे जो लिखा है क्षीर विनाश कारण अनुपलब्धिवत अनुपलब्धिवत दध्युत्पत्ति वच्च इति, अल्प विराम ले लीजिए यहाँ पर, क्षीर के विनाश के कारण की अनुपलब्धि के समान और दही की उत्पत्ति के समान, दही की उत्पत्ति के कारण के समान। तो क्षीर विनाश कारण अनुपलब्धिवत, क्षीर के विनाश का कारण अनुपलब्ध हो रहा है और दही की उत्पत्ति का कारण भी अनुपलब्ध हो रहा है, इसके समान जो ये आपने दृष्टांत दिया है, ये दृष्टांत अयम दृष्टांत आश्रयवान स्यात्। ये दृष्टांत तब आश्रय वाला हो सकता था, साधार हो सकता था। दूसरी पंक्ति का बोल रहा हूं, अयम दृष्टांत आश्रयवान स्यात्, किनमें? स्फटिकादिषु। स्फटिक आदि में ये दृष्टांत तब आश्रय वाला हो सकता था, कब? गृह्यमाणयोः विनाशोत्पादयोः, यदि स्फटिक में विनाश और उत्पाद गृहित हो जाता तो ये दृष्टांत आपका साधार होता। जैसे दूध और दही में उत्पत्ति और विनाश देखा जा रहा है और इसलिए हम वहां पर देख रहे हैं कि बिना कारण का है, बिना कारण का मान के पक्ष चल रहा है ये अभ्युपगम से, तो ऐसे ही यदि स्फटिक में भी उत्पत्ति और विनाश उपलब्ध होता तो आप कह सकते थे कि ये निष्कारण हो रहा है। लेकिन जैसे दही में उत्पत्ति और विनाश दिख रहा है, ऐसा स्फटिक में तो दिख नहीं रहा है, इसलिए जो आपने क्षीर दही का दृष्टांत लिया वो निराधार है, वो इसके लिए उपयुक्त नहीं है आपके लिए। ठीक है, बोलिए। ओम आचार्य जी, ये जो एक दृष्टांत है, सिद्धांत है कि कुछ भी नया उत्पत्ति होगी और विनाश होगा तो कारण अवश्य रहेगा, ये सिद्धांत, ये अगर दूसरा हम प्रसंग लें दूध दही में ही, कि दूध जब दही बनता है तो दही का विनाश, दूध का विनाश होता है, पर दूध को दूध बनाए रखने में अगर हम छोड़ देते हैं तो कुछ तो ऑटोमेटिक खराब सा हो जाता है दूध, और उसको दूध को दूध बनाए रखने में भी हमको बार बार गर्म करना पड़ता है, तो वो भी एक कारण है दूध को दूध बनाए रखने में, तो ये खंडित नहीं होता? नहीं नहीं, खंडित नहीं हो रहा, ये तो आप कारण की पुष्टि कर रहे हैं। दूध को दूध बनाए रखने में एक कारण आ रहा है और दही बनने में भी एक कारण आ रहा है, तो दोनों जगह कारण है, तो जरूरी थोड़ी ना कि बनने में कोई कारण हो, तो बना रहने में भी कारण होता है, तो उसका कौन मना कर रहा है? मतलब इन्होंने जो कहा इसका तो आपने खंडन नहीं किया ना, इसको तो आप कारण ही मान रहे हैं, लेकिन आपका अभिप्राय है जैसे कि इन्होंने गलत बात कह दी, आप इसकी पुष्टि कर रहे हैं एक तरफ से, आप केवल एक अन्य स्थिति में एक कारण और बता रहे हैं कि दूध को बनाए रखने के लिए, यानी दूध खराब ना हो जाए, जैसे गर्मियों में होता है उसको हम बार बार गर्म करते हैं या फ्रिज में ठंडा रख देते हैं, जो भी हम कुछ उपाय करते हैं, तो उसको बनाए रखने में भी कारण है। ठीक है, इन्होंने ये निषेध थोड़ा ना किया, दूध की उत्पत्ति में भी कारण है, दूध को बनाए रखने में भी कारण है, क्योंकि बनाए रखने में कारण ये है कि दूध के विनाश के कारण उपलब्ध है वहां पर, यदि हम उन विनाश कारणों को रोकेंगे नहीं तो दही तो दूध नष्ट हो जाएगा, यानी जो जीवाणु घूमते रहते हैं ना वो उसमें आएंगे और उसको नष्ट करेंगे, वो तो होना ही है, दूध को खट्टा होना ही है, नहीं जमाएंगे तो खराब होना ही है, हम इन उपायों को करके दूध को नष्ट होने वाले कारणों को बाधित कर रहे हैं, रोक रहे हैं, हम गर्म कर देते हैं तो वो सूक्ष्म जीव जो उसमें पहुंच गए हैं, जो खराब करने वाले थे उनको हमने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, वो सक्रिय नहीं है, उनके लिए उचित तापमान नहीं रहा जिसमें कि वो वृद्धि कर सकें और उसको दूध को खराब कर सकें, या हमने ठंडा कर दिया, ये तो आप कारण की ही पुष्टि कर रहे हैं ना। पूर्व पक्षी तो बिना कारण के निष्कारण मान रहे हैं, लेकिन अभी सिद्धांती भी पूर्व पक्षी की बात को अभ्युपगम से मान के निष्कारण मानते हुए ये खंडन कर रहा है, वास्तव में निष्कारण नहीं मानता है वो। तो दूसरे अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति के अंत में फिर देखिए, उत्पत्ति वच्च इति, यहां तक अल्प विराम हो गया, तौ तु न गृह्येते, स्फटिक में ये विनाश और उत्पाद तो ये दो तो नहीं देखे जाते हैं, तस्मात निरधिष्ठानो अयम दृष्टांत, इसलिए आपका ये सिद्धांत आधारहीन है, निराधार है। आगे, अभ्यनुज्याय च स्फटिकस्य उत्पाद विनाशौ, यो अत्र साधकः तस्य अभ्यनुज्ञानात् अप्रतिषेध। और तीसरे ढंग से खंडन कर रहे हैं कि अभ्यनुज्याय च स्फटिकस्य उत्पाद विनाशौ, स्फटिक के उत्पाद और विनाश को स्वीकार करके, ये भी अभ्युपगम से है, सिद्धांती स्फटिक का उत्पाद विनाश उस समय नहीं मान रहा है, उस तरह से जैसे पूर्व पक्षी मानता है वैसे स्फटिक उत्पन्न होता है नष्ट होता है ये मानता है सिद्धांती भी, लेकिन पूर्व पक्षी की तरह क्षणिकवाद की तरह जो लगातार उत्पाद विनाश होता है वो नहीं मान रहा है, मानता है वास्तव में, लेकिन अभी उसको भी मानते हुए ये कथन कर रहा है अभ्युपगम से। तो अभ्यनुज्याय च स्फटिकस्य उत्पाद विनाशो, उत्पाद और विनाश को स्वीकार करते हुए, यो अत्र साधक, जो यहां पर साधक है, साधक का मतलब है दृष्टांत, दृष्टांत से यहां पर सिद्ध कर रहा है, यो अत्र दृष्टांत, जो दृष्टांत दिया तस्य अभ्यनुज्ञानात्, उस दृष्टांत को स्वीकार करने से अप्रतिषेध है। आप दृष्टांत को स्वीकार भी कर लें तो भी इसका खंडन नहीं होता है हमारा, आपने जो दृष्टांत दिया उस दृष्टांत को स्वीकार भी कर लें तो भी मेरा प्रतिषेध नहीं होता है। कैसे वो आगे बता रहे, सिद्धांती बोल रहा है, सिद्धांती खंडन कर रहा है। तो देखिए, कुंभवत घड़े के समान न निष्कारण विनाशोत्पाद स्फटिकादीनाम इति अभ्यनुज्ञेयो अयम दृष्टांत। कौन सा दृष्टांत यह लेना चाहिए उसको बता रहे हैं, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि आपने जो दृष्टांत लिया वो तो दृष्टांत ही बिल्कुल गलत ले लिया, आपको दृष्टांत लेना था तो कम से कम ये वाला ले लेते, हालांकि ये दृष्टांत भी खंडित होगा, खंडित तो दोनों ही होंगे, लेकिन आप कम से कम थोड़ा ठीक उदाहरण तो ले लेते हैं, ये जो आपने उदाहरण लिया ये तो बेतुका ले लिया, इस बात को बता रहा है केवल कि कुंभवत घड़े के समान न निष्कारणो विनाशोत्पादो स्फटिकादीनाम अभ्यनुज्ञेयो अयम दृष्टांतः। स्फटिकादीनाम विनाशोत्पादो, स्फटिक आदि का जो विनाश और उत्पाद है वह कुंभ के समान न निष्कारणो, निष्कारण नहीं है सकारण है, स्फटिक में उत्पाद विनाश यद्यपि दिख नहीं रहा है, पूर्व पक्षी को स्फटिक में उत्पाद विनाश सिद्ध करना था ऐसा ही किया ना उसने, और उसके लिए निष्कारण वाला उदाहरण ले लिया दूध दही वाला, बोले उसकी जगह आप ये दृष्टांत ले लेते कि जैसे घड़े में उत्पाद और विनाश होता है, घड़े में जैसे उत्पाद विनाश होता है और उसका कोई कारण होता है, ऐसे ही स्फटिक में भी जो उत्पाद विनाश हो रहा है वो सकारण है, भाई उत्पाद विनाश ही तो सिद्ध करना था ना उसको, तो निष्कारण मानते हुए उत्पाद विनाश क्यों सिद्ध कर रहे हो, सकारण मानते हुए भी तो आप उत्पाद विनाश सिद्ध कर सकते थे, आपका प्रयोजन क्या है, उत्पाद और विनाश सिद्ध करना, यही तो प्रयोजन था, अब उसके लिए निष्कारण और एक नई चीज उत्पन्न कर ली और वो और अलग खंडित हो गया कि उत्पाद विनाश भी हो रहा है और निष्कारण भी हो रहा है, आप सकारण ही मान लेते, आपको जिस ढंग से करना था तो घड़े का उदाहरण दे देते, नहीं घट को भी वो वैसे ही मानता है वैसे तो, लेकिन कम से कम अब यूं धीरे धीरे तो दूध दही का भी है, घड़े में भी धीरे धीरे तो दोनों में घटेगा, लेकिन कम से कम वहां कारण तो माना गया था, उत्पत्ति विनाश हो रहा है और कारण है, तो कम से कम एक ही नई बात तो और नहीं होती, एक तो उत्पत्ति और विनाश उस तरह होना यही गलत बात है, ऊपर से जो उसके लिए हेतु दिया कि ये बिना कारण हो रहा है ये एक और हेतु, एक और आपने गलत बात बोल दी, इसकी जगह तो आप ये करते, आप घड़े का उदाहरण दे देते कि घड़े के समान ये सकारण है, कारण है और इसमें उत्पाद विनाश हो रहा है, तो कुंभ के समान न निष्कारण विनाशोत्पाद स्फटिकादी नाम, स्फटिक आदि के उत्पाद और विनाश घड़े के समान निष्कारण नहीं है यानी सकारण है, घड़े के समान सकारण है इति अभ्यनुज्ञेयोऽयम् दृष्टांतः, आपकी तरफ से ये दृष्टांत लिया जाना था, खंडन तो इसका भी वही होता, खंडन क्या करते कि अच्छा घड़े में तो उत्पाद विनाश है इसलिए उसका कारण हम सकारण है, लेकिन स्फटिक में तो उत्पाद विनाश देखा ही नहीं जा रहा है तो इसलिए वहां कोई कारण होगा, ये खंडन तो इस भी दृष्टांत का होगा, लेकिन कुंभ वाले दृष्टांत में और दूध दही वाले दृष्टांत में अंतर है, कुंभ वाला दृष्टांत सकारण है और दूध दही वाला दृष्टांत निष्कारण है, परिवर्तन भी मान रहा है और निष्कारण भी मान रहा है, तो दृष्टान्त प्रतिषेधम अशक्यत्वात्, इसका प्रतिषेध नहीं हो सकता है, मोटे तौर पर कथन मानेंगे, खंडन तो होगा इसका भी लेकिन मोटे तौर पर कम से कम एक खंडन तो नहीं होगा कि बिना कारण के कार्य हो रहा है, बिना कारण के कार्य हो रहा है ये जो एक खंडन था वो कम से कम इस दृष्टांत में नहीं घटेगा। इसके विपरीत जो है क्षीर दधिवत्तु, क्षीर दधि के समान तो निष्कारण विनाशोत्पाद इति, विनाश और उत्पाद निष्कारण है, इति शक्योयम प्रतिषेधम, ये तो एकदम से खंडित हो जाएगा। कैसे खंडित होगा? प्रतिषेधम के बाद में अल्प विराम ले लीजिए, उसका कारण बता रहे हैं, कारण तो विनाशोत्पत्ति दर्शनात् हेतु दे दिया, विनाश और उत्पत्ति के कारण से ही देखा जाने से, जब जब विनाश और उत्पत्ति होती है वो कारण वाली ही होती है, तो दूध दही के दृष्टांत में आप निष्कारण उत्पाद और विनाश कर रहे हो, उत्पाद विनाश ही वैसे सिद्ध नहीं था स्फटिक का, वो तो होता जब होता, लेकिन आपने एक निष्कारण वाली बात एक गलत चीज और साथ में बोल दी, तो ये दृष्टांत आपका आधारहीन है, ये अनावश्यक है। आगे क्षीर दधनोर विनाशोत्पत्तौ पश्यता, क्षीर और दधि के विनाश और उत्पत्ति को देखते हुए के द्वारा तत्कारणम अनुमेयम, उसका कारण अनुमेय हो जाता है, दूध और दही में परिवर्तन हो रहा है तो उसका अनुमान हो जाता है, कारण अनुमेय हो जाता है, देखते हुए व्यक्ति के द्वारा वो अनुमेय हो जाता है। क्यों? कार्यलिंगम ही कारणम, एक सिद्धांत बता दिया कि कारण जो है वो कार्य के लिंग वाला होता है, यानी कार्य को देख करके कारण का हम अनुमान करते हैं, धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान करते हैं, तो कारण है इसका पता कैसे लग जाता है? अब रसोई में अगर जाए और वहां पर दूध कम हुआ हुआ हो, ठीक है, अथवा वहां पर कुछ चिन्ह भी मिल जाए, चिन्ह नहीं मिले लेकिन दूध कम हुआ है, तो बिल्ली आई थी, बिल्ली आती रहती है इस दृष्टि से, और मान लो किसी चूहे के चिन्ह हमारे को दिख गए या रोटी कुतरी भी दिख गई है हमारे को, तो चूहा तो नहीं दिखा हमारे को लेकिन कार्य दिखाई दे रहा है, तो उसी से पता लग जाता है, हम अनुमान कर लेते हैं, जो संभावित होता है, असंभव नहीं, जो संभावित होता है वो हम पता लगा लेते हैं, तो कारण का पता हमें कार्य से लग जाता है, कार्य से हमें कारण का, वो भी एक अनुमान का प्रकार है। तो कार्यलिंगम ही कारणम इति उपपन्नम अनित्या बुद्धि रीति, तो ये सब जो पीछे सारा चला, बीच में जो मध्यस्थ आदि आए वो सब हो गए, वो भी अपने आप में खंडित हो गए, तो अंत में बुद्धि अनित्य है, ये हमारा पक्ष स्थिर रहा। अनित्य है यानी हम ये ना समझें कि हम जो जान रहे हैं आत्मा के स्तर पर, सिद्धांती आत्मा को ही बोधा मानता है ना, कि ज्ञान आया और वो हमारे में संग्रहित होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है और बहुत सारा हमारे अंदर है, हमारा ज्ञान बस उतना ही है जितना अभी हमें बोध हो रहा है, नए नए समय में नया नया बोध होता रहेगा, बस संग्रहित नहीं हो रहा है हमारे में, आत्मा में संग्रहित नहीं हो रहा है, बस वो तो बस एक बार जान रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है, ये इनका सिद्धांत निकल के आएगा, केवल जान रहा है बस, और जो जान रहा है वो अगले क्षण नहीं है, वो अगले क्षण नहीं है वो ज्ञान हमारे को, पर हमें जो स्मृति होती है उसका कारण क्या, कि जो हमने जाना था उससे पहले एक वृत्ति चित्त में उत्पन्न हुई थी, उससे उसका वहां संस्कार पड़ गया, वहां संग्रह हो रहा है, मन बुद्धि अंतःकरण जो भी कहे वहां संग्रह हो रहा है, अब आत्मा को जब जब दोबारा उसका ज्ञान होना है तो वो फिर से नया ज्ञान होगा, वो स्मृति रूप नया ज्ञान होगा, मन अंतःकरण में तो संस्कार है लेकिन वो जब स्मृति वृत्ति के रूप में आएगा आत्मा फिर उस समय उसको जानेगा, वैसा वैसा जानता रहेगा। आगे अब एक विषय और इसमें चल रहा है, हाँ पूछे, आचार्य जी आपने बोला था कि वो अगर पूर्व पक्ष सिद्धांती ऐसे बोलेगा कि निष्कारण आपने इसको मान लिया था दूध दही के समान, तो आपका पक्ष इसलिए खंडित होगा क्योंकि स्फटिक का अलग अलग होना माना नहीं जाता है, नहीं देखा जाता, यहाँ इस प्रसंग में केवल इतना कह रहे हैं कि कार्य का उत्पन्न होना और नाश होना तो आप मान रहे हैं लेकिन वो निष्कारण मान रहे हैं, ऐसा आपने दृष्टांत ले लिया दूध दही का, उसका खंडन कैसे कर रहा था जो आपने बोला था कि ऐसे कर लेंगे, सिद्धांती बोलेगा कि आपका खंडन तो ऐसे, सिद्धांती उसको ये बता रहा है कि आपने जो उदाहरण लिया वो उदाहरण बहुत बेतुका ले लिया। आपको स्फटिक के उत्पाद विनाश को सिद्ध करना ही था तो घट वाला उदाहरण ले लेते, कम से कम एक नया दोष तो नहीं करते आप, निष्कारण वाला नहीं आता, निष्कारण वाला एक नया दोष कर लिया, आप घट का ही ले लेते कि जैसे घट में उत्पत्ति विनाश होते हैं और कारण होता है, ऐसे स्फटिक में भी उत्पत्ति विनाश और कारण होता है, इसमें कम से कम ये एक नया दोष तो नहीं आता कि बिना कारण के उत्पाद विनाश मान रहे हैं। आपने क्षीर दधी का उदाहरण ले लिया और निष्कारण आप प्रस्तुत कर रहे हैं वहां पर। और दूसरा ये था कि अगर पूर्व पक्षी ये तो खत्म हो गया कि बुद्धि अनित्य है या ज्ञान अनित्य है, वो ये बोले कि जी ज्ञान तो वस्तु में ही होता है सदा, वो तो आत्मा की गलती है कि वो कभी करता है कभी नहीं करता है, वस्तु में तो ज्ञान है कलर का, वो हरा तो ज्ञान है ही उसमें हमेशा, ये विषय आएगा है आगे आ रहा है कि ज्ञान रहता कहां पर है। ज्ञान अभी तक इन्होंने वैसे मान लिया कि आत्मा में रहता है, चेतन में रहता है, वो ही बोधा है, लेकिन इससे संबंधित जो बातें अभी आगे आ रही है। तो इदम तो चिंत्यते कस्य यम बुद्धि ही, अब ये विचार किया जाता है कि बुद्धि यानी ज्ञान है ये कस्य किसका है, बुद्धा कौन है, ज्ञान है किसका ये, तो उसमें विकल्प है आत्मा इंद्रिय मनो अर्थानाम गुण इति, ये आत्मा का गुण है अथवा इंद्रिय का गुण है या मन का यानी अंतःकरण का गुण है अथवा अर्थ का उस वस्तु का प्रमेय का गुण है जो ये कह रहे थे। कई जने ऐसा बोलते हैं कि भाई ज्ञान कहां से आया, तो हमने किसी वस्तु को देखा ये नीली है तो ज्ञान वहां का भी है, वो ज्ञान हमारे अंदर आया है तो ज्ञान गुण जड़ का भी है, क्योंकि सत्वम प्रकाशकम विद्धि सत्वरस्तम है, सत्व ज्ञान रूप है तो सत्व गुण तो वहां भी है, त्रिगुणात्मक है वो, तो इसलिए ज्ञान गुण वहां पर भी है और वो ज्ञान गुण वहां से हमारे पास आ जाता है। जब जब हम किसी चीज को जानते हैं तो वो ज्ञान गुण वहां से चल के हमारे में आ जाता है, ऐसा भी कई जने मानते हैं। तो कोई अर्थ को वस्तु को भी ज्ञान मान सकता है जिस तरह की ये बात कह रहे थे। तो हमारे पास चार बातें हैं जिन पर आगे चर्चा करेंगे, एक आत्मा, दूसरा इंद्रिय, तीसरा मन यानी अंतःकरण और चौथा अर्थ या वस्तु। तो ज्ञान ये जो बोध है ये किसका गुण है, ये विचार किया जाता है। तो इस पर कह रहे हैं प्रसिद्धोपि खलु अयम अर्थः, ये तो विषय प्रसिद्ध है कि ज्ञान तो आत्मा का या चेतन का ही गुण है, प्रसिद्ध है, ये तो सिद्ध है, अच्छी तरह से सिद्ध है। फिर भी परीक्षा शेषम प्रवर्तयामी इति प्रक्रियते, परीक्षा शेष को और जो बची हुई परीक्षा है उसको प्रवृत्त कर रहा हूं इसलिए ये प्रकरण चलाया गया है। और भी कुछ परीक्षा कर रहे हैं, कुछ तर्क वितर्क युक्तियां कुछ परीक्षाएं प्रस्तुत करेंगे उसको बताने के लिए बात रख रहे हैं, बाकी तो ये प्रसिद्ध है, सिद्ध है, अच्छी तरह से सिद्ध है, ये चेतन का है, पीछे कह भी चुके हैं। तो सो अयम बुद्धौ सन्निकर्षोत्पत्तौ संशयः, ये संशय क्यों हो रहा है कि इनमें भी ज्ञान हो सकता है, तो संशय का कारण बता रहे हैं कि सो अयम, ये जो संशय, अयम मतलब ये संशय है, बुद्धौ बुद्धि के विषय में जो ये संशय है क्यों, सन्निकर्षोत्पत्ते है, सन्निकर्ष की उत्पत्ति होने से ये संशय है, क्योंकि बुद्धि ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, सन्निकर्ष से, सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है जब प्रत्यक्ष करेंगे, तो उस संदर्भ में विषय भी है, इंद्रिय भी है, मन भी है और आत्मा भी है, चारों हैं, इन सबके सन्निकर्ष से होता है और एक के ना होने से नहीं होगा, किसी भी एक के ना होने से नहीं होगा, तो संभावना बनती है ना कि हो सकता है ज्ञान वस्तु प्रमेय का हो सकता है ज्ञान इंद्रिय का हो सकता है मन का या आत्मा का। तो सोयम बुद्धौ सन्निकर्षोत्पत्ते संशय, अल्प विराम, विशेषस्य अग्रहणादिति, ये चारों में समान रूप से लग रहा है इसलिए भ्रांति हो रही है, और विशेष का पता नहीं लग रहा है कि क्यों इसका ही हो या क्यों इसका नहीं हो, विशेष का अग्रहण है। संशय जहां भी होता है समान धर्म की उपलब्धि होती है और विशेष की अनुपलब्धि होती है, तो बोले विशेष का कुछ ग्रहण हो नहीं रहा है, तो तत्रायम विशेषः, अब ये विशेष का कथन कर रहे हैं और जैसे ही विशेष का कथन करेंगे उस संदर्भ में संशय हटता चला जाएगा। तो तत्रायम विशेषः, विशेष बात बता रहे हैं। 18वां सूत्र बोलेंगे, न इंद्रियार्थयोः तद्विनाशेपि ज्ञानावस्थानात्, न बोले यह कथन ठीक नहीं है, किनका नहीं है, न को जोड़ेंगे आगे से, इंद्रियार्थयोः न, इंद्रिय और अर्थ, ज्ञान इंद्रियां और अर्थ यानी प्रमेय, इनका गुण ज्ञान या बुद्धि नहीं है, निषेध कर दिया दो चीजों का एक साथ, और दोनों के लिए हेतु एक ही है। तो न इंद्रियार्थयो हो, यहां अल्प विराम ले लीजिए, इंद्रिय और अर्थ का तो गुण ज्ञान नहीं हो सकता, नहीं है। क्यों? उसके लिए हेतु दे रहे हैं, तद विनाशेपि, उसका विनाश होने पर भी, यानी इंद्रिय का विनाश होने पर भी और अर्थ का विनाश होने पर भी, ज्ञान अवस्थाना, ज्ञान के अवस्थित देखा जाने से। हमने वृक्ष को देखा, घड़े को देखा हमने, और घड़ा नष्ट हो गया, अभी भी घड़े का ज्ञान है या नहीं है? है ना, हमारे अंदर है ना, घड़े का ज्ञान तो है, मैंने जाना था। यदि घड़े में ही ज्ञान रहता तो घड़े के नष्ट होने पर ज्ञान भी नष्ट हो जाना चाहिए था। जिस वस्तु को हमने जाना है, जिस व्यक्ति को हमने जाना है, वो व्यक्ति अब नष्ट हो गए, वो मकान नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी उसका ज्ञान तो है हमारे को। तो इससे पता लगता है कि ज्ञान उस वस्तु का, अर्थ का नहीं है, जो हरी पीली चीजें हैं उसमें ज्ञान नहीं रहता है। यदि उसमें ज्ञान रहता तो वस्तु के नष्ट होने पर, गुणी के नष्ट होने पर गुण भी नष्ट हो जाता है, तो वो भी समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन वो समाप्त नहीं होता है। इससे पता लगा कि अर्थ यानी जो प्रमेय है वो ज्ञान गुण वाले नहीं है। एक बात, अब यही हेतु इंद्रियों पर लगाना है कि हमने नेत्र से देखा, बहुत सारा देखा, रूप को देखा, और अब नेत्र नष्ट हो गए, लेकिन फिर भी वो देखे हुए का ज्ञान हमारे पास है। यदि नेत्र में ही ज्ञान होता, नेत्र ही ज्ञान का अधिष्ठान होता, तो उस अधिष्ठान के नष्ट होने पर तत्संबंधित ज्ञान भी नष्ट हो जाना चाहिए था। ऐसा ही कान के लिए लगा लीजिए, सब इंद्रियों पे, जिह्वा के, रसना के लिए लगा लीजिए, रसना के नष्ट होने पर तत्संबंधित रसना का जो ज्ञान है वो भी नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होता। कान के लिए भी है, कान भी नष्ट हो जाता है ना, पर्दा फट जाता है, इंद्रिय में विकार आ जाता है, असमर्थ हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, बिल्कुल सुनाई ना देता, ये भी स्थिति बन जाती है, कुछ भी सुनाई नहीं देगा, ऐसा रोग हो गया, ऐसा नाश हो गया इंद्रिय का, तो तब भी जो उसकी पहले सुनी हुई बातें थी उसका वो स्मरण कर सकता है। इससे पता लगा कि इंद्रिय भी ज्ञान का अधिकरण नहीं है, इंद्रियों का गुण ज्ञान नहीं है, ना तो अर्थ का प्रमेय का है और ना इंद्रियों का है। हाँ, देखो ज्ञान जो आत्मा का है, बोध, उसी समय जो बोध है वो तो हमारे को उसी समय होता है, पर हमें पूर्व ज्ञात की स्मृति भी तो होती है, उसका दूसरा तंत्र है, जो मैंने तब भी बोला था कि उस ज्ञान का संस्कार वहां पर पड़ा हुआ है अंतःकरण में, और फिर वो संस्कार वृत्ति के रूप में आता है तो आत्मा फिर जान लेता है। इस रूप में तो अंदर है, लेकिन अभी कम से कम बाहर की दो चीजों के लिए बता रहे हैं, इन दोनों में तो ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान की स्मृति, ज्ञान का फिर से हमें बोध होना, जितनी बार भी हमें स्मृति आएगी वो नया नया ज्ञान ही है, लेकिन पहले वाला ही है, हर बार नया ज्ञान हो रहा है। जब जब हम किसी व्यक्ति को बार बार स्मरण करते हैं, दिन में 10 बार या महीने में 2 बार, किसी शताब्दी पे किसी महापुरुष को, हर वर्ष में किसी दिन में किसी व्यक्ति को, जन्मदिन पे हम स्मरण करते हैं, बाकी साल नहीं करते, तो भी वो जो ज्ञान होता है उस समय, स्मृति, वो एक नई स्मृति होती है, नया ज्ञान होता है, पहले जैसा होता है लेकिन वो भी एक उस समय नया ज्ञान हुआ है। तो यदि इनमें ज्ञान रहता तो इनका, इनके नाश होने पर हमें बोध नहीं होना चाहिए था। तो न इंद्रियार्थयो तद विनाशेपि ज्ञान अवस्थाना, ज्ञान के अवस्थित रहने से, इनके नष्ट होने पर भी ज्ञान अवस्थित रहता है, इसलिए इन दोनों का गुण नहीं हो सकता। इसी को इन्होंने भाष्य में खोला है, देखिए, न इंद्रियाणाम अर्थानाम वा गुणो ज्ञानम, अल्प विराम, न तो इंद्रियों का और न अर्थों का ये ज्ञान गुण है। हेतु दिया, तेषां विनाशे ज्ञानस्य भावात्, उनके विनाश हो जाने पर भी ज्ञान का भाव देखा जाने से, ये हेतु हो गया। ये वार्तिक हुआ, आगे खोल रहे हैं, भवति खलु इदम् इंद्रिये अर्थे च विनष्टे ज्ञानम् अत्राक्षमिति, बोले ये होता है प्रत्यक्ष है कि इंद्रिय के और उस वस्तु के नष्ट होने पर भी ज्ञान रहता है कि अद्राक्षम मैंने इसको देखा था या जाना था। न च ज्ञातरी विनष्टे ज्ञानम भवितुम अर्हति, यदि ज्ञाता नष्ट हो जाए, ज्ञाता के नष्ट होने पर तो ज्ञान हो ही नहीं सकता, एक सिद्धांत है। यदि इंद्रियां और अर्थ ही ज्ञाता होते तो इनके नष्ट होने पर अब ज्ञान नहीं होना चाहिए था, ठीक है, इनके नष्ट होने पर ज्ञान नहीं होना चाहिए था, लेकिन इनके नष्ट होने पर भी ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब है ज्ञाता कोई और है, इनसे दो से भिन्न है। आगे अन्यत खलु वही तद इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम ज्ञानम यद इंद्रियार्थ विनाशे न भवति, इंद्रिय और अर्थ के विनाश होने पर जो हमें ज्ञान नहीं होता है कौन सा, यद इंद्रियार्थ विनाशे न भवति, इंद्रिय और अर्थ के विनाश होने पर जो ज्ञान नहीं होता वह तो अन्यत खलु वही, वो तो भिन्न होता है, कौन सा, तद इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम, वो इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य नया होता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी के मन में ये आशंका क्यों हुई कि अर्थ और इंद्रिय भी ज्ञान वाले हो सकते हैं, ज्ञाता हो सकते हैं, ये क्यों किसी के मन में आया कि भाई विषय अर्थ होता है तभी ज्ञान होता है, नहीं तो नहीं होता है, वस्तु नष्ट हो गई तो अब ज्ञान भी नहीं हो रहा है, ऐसा कोई कह सकता है ना, इंद्रिय नष्ट हो गई, नेत्र नष्ट हो गए तो अब रूप का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो जिसके होने से हो और जिसके न होने से न हो वो उसका गुण माना जाएगा, तो वस्तु के न होने पर जब हमें ज्ञान नहीं हो रहा है तो वो वस्तु ही ज्ञान वाली है ऐसा जो कहे, अगला ज्ञान नहीं हो रहा है तो उसके लिए सिद्धांती कह रहा है कि जिसको आप कह रहे हो ना कि वो ज्ञान नहीं होगा उस वस्तु के न होने पर, वो तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य अन्य ज्ञान है, अलग ज्ञान है वो, तो ये जो पहले जाना था जिस समय वो वस्तु नष्ट नहीं हुई थी उस समय जो जाना था, मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं, वो तो अभी भी है अद्राक्षम। आप जो कह रहे हो कि वस्तु के नष्ट होने पर अब ज्ञान नहीं होता है, वो तो अन्यत, वो तो दूसरा नया है उसी तरह का, इसलिए उसको इस प्रसंग से ना जोड़िए, उस तरह से आप अन्वय व्यतिरेक से ये नहीं कह सकते कि वस्तु का अर्थ का ये गुण है, नहीं बनी बात। देखो आप ये परिकल्पना करो मन में कि ये व्यक्ति के मन में आया क्यों कि वस्तु में ज्ञान है, जैसे इन्होंने कहा, इन्हीं से पूछ लेते हैं, ये आपने क्यों कह दिया था कि भाई ज्ञान तो वहां रहता है तभी तो आता है हमारे पास में, क्यों, वो स्मृति है स्मृतव्य विषयत्वाद से आया था, स्मृति को मतलब हुआ अभी ये वही है, ऐसा नहीं, वो छोड़ो, अभी नया ज्ञान जो है कि वस्तु होती है तो हमें ज्ञान होता है, नहीं तो नहीं होता है, ठीक है, वस्तु होती है तो ज्ञान होता है और वस्तु नहीं होती है तो ज्ञान नहीं होता है, तो अब वो वृक्ष हमारे सामने नहीं है तो ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा मान करके ये संदेह उत्पन्न हो रहा था कि नहीं ज्ञान का अधिकरण वो वस्तु है, ऐसा जो मानते हैं उसको उत्तर दिया जा रहा है कि आप कह रहे हो कि वो वस्तु नष्ट हो गई तो ज्ञान नहीं हो रहा है, तो जो ज्ञान नहीं हो रहा है वो तो भिन्न नया ज्ञान है जो नहीं हो रहा है, अब जो वस्तु थी उस समय जो ज्ञान हुआ था वो तो है अभी भी, बात तो उसकी चल रही है, ये हमने वस्तु को देखा, हमें ज्ञान हो गया, वो ज्ञान अभी है या नहीं है, और आप जिसका निषेध कर रहे हो वो तो अगला ज्ञान है, अगला होने वाला था जो, वो नहीं हो रहा है उस वस्तु के ना होने से, लेकिन जो ज्ञान हुआ था वो तो अभी भी है, तो अगर जो ज्ञान हुआ था वो उसी वस्तु का है तो वस्तु के नष्ट होने पर जो हमने जाना था वो भी नष्ट हो जाना चाहिए, नए की तो बात ही नहीं है, आप नए पे अन्वय व्यतिरेक देख करके सोच रहे हो कि ये ज्ञान वाली है वस्तु, उसके लिए ये निषेध है कि अन्यत खलु वही तद इंद्रियार्थ सन्निकर्षम ज्ञानम, ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान है जिसको आप मान करके अर्थ को ज्ञाता मान रहे हो वो तो भिन्न है, यद इंद्रियार्थ विनाशे न भवति, वो ज्ञान जो इंद्रियार्थ के विनाश होने पर नहीं होता है, अभी अर्थ का विनाश ले लीजिए, अर्थ के विनाश होने पर जो ज्ञान अभी नहीं हो रहा है वो तो इस पहले वाले ज्ञान से भिन्न है, उससे आप अन्वय व्यतिरेक नहीं कर सकते, यही बात इंद्रिय में घटेगी कि रूप का ज्ञान नेत्र से होता है और नेत्र फूट गए नष्ट हो गए तो अब रूप का ज्ञान नहीं हो रहा है हमारे को। तो भाई जिस रूप का ज्ञान नहीं हो रहा है वो तो नया वाला कोई रूप था जो ज्ञान होता वो नहीं हो रहा है, लेकिन जो नेत्र के रहते रहते ज्ञान हो गया था रूप का वो नहीं रहे तब आप कह सकते हो कि ये नेत्र का गुण है ज्ञान। जो पहले ज्ञान हो चुका था वो तो अभी भी है, नेत्र के न रहने पे जो रूप का ज्ञान नहीं हो रहा है वो तो अलग है, उसकी बात छोड़ दो, वो तो आगे होगा। जो ज्ञान हो चुका वो भी यदि नेत्र के नष्ट होने पे नष्ट हो जाता तो हम कह सकते थे कि ज्ञान गुण इंद्रिय का है, नेत्र का है, ये इनका पीछे का आधार है। तो अन्यत खलु वही तद इंद्रियार्थ सन्निकर्षम ज्ञानम यद इंद्रियार्थ विनाशे न भवति। आगे देखिए, इदम अन्यत आत्म मनः सन्निकर्षजम तस्य युक्तो भावयति। ये जो है इदम अन्यत, ये दूसरी प्रकार का ज्ञान है, कौन सा? आत्म मनः सन्निकर्षजम, आत्मा और मन के सन्निकर्ष से होता है, स्मृति के लिए कह रहे हैं ये जो फिर हमें जो ज्ञान हो रहा है ये स्मृति। आत्म सन्निकर्षजम तस्य युक्तो भाव, उसका तो विद्यमानता युक्त है, उसकी संदर्भ में हमें देखना था। आगे, स्मृति खलु इयम अद्राक्षम इति पूर्व दृष्ट विषया, अल्प विराम, ये हमें स्मृति होती है। अद्राक्षम मैंने देखा, ये पूर्व दृष्ट विषय की होती है। न च विज्ञातरी नष्टे पूर्वोपलब्धे हे स्मरणम युक्तम, विज्ञाता के नष्ट होने पर तो पूर्व उपलब्ध का स्मरण भी युक्त नहीं है। ज्ञाता अगर नष्ट हो जाए तो पूर्व उपलब्ध का स्मरण भी नहीं हो सकता, लेकिन यहां पूर्व अनुभूत का दृष्ट का स्मरण हो रहा है, इसका मतलब है ज्ञाता तो अभी भी है, भले ही वो वस्तु नष्ट हो गई है, अर्थ नष्ट हो गया है और इंद्रिय नष्ट हो गई है, तो भी पूर्व अनुभूत का हमें स्मरण हो रहा है, इसका मतलब है ज्ञाता तो अभी भी विद्यमान है। और इसका अर्थ निकला कि इंद्रिय और वस्तु ये ज्ञाता नहीं हो सकते। न च अन्य दृष्टम अन्य स्मरति, और कोई ये सोचे कि नहीं ज्ञाता तो ज्ञान तो अर्थ और इंद्रिय का ही था लेकिन स्मरण आत्मा को हो रहा है ऐसा मान लेंगे तो ये तो ठीक ही नहीं है, क्योंकि दूसरे के देखे हुए को दूसरा स्मरण करता ही नहीं है, जिसने पहले जाना था वही स्मरण कर रहा है। तो न अन्य दृष्टम अन्य स्मरति। आगे, न च मनसी ज्ञातरी अभ्युपगम्य माने शक्यम इंद्रियार्थयोर ज्ञातृत्व प्रतिपादयितुम। ये पूर्व पक्षी को कह रहा है सिद्धांति, न च मनसी ज्ञातरी अभ्युपगम्य माने, मन को ज्ञाता स्वीकार करने पर, क्योंकि पूर्व पक्षी चेतन आत्मा को तो मान नहीं रहा है अलग से, ज्ञान वो मन का ही मान करके चल रहा है अभी और उसका समाधान आगे होगा। तो न च मनसी ज्ञातरी अभ्युपगम्य माने, ज्ञाता मन को स्वीकार किए बिना न शक्यम इंद्रियार्थयो ज्ञातृत्व प्रतिपादयितुम। न च मनसी ज्ञातरी अभ्युपगम्य माने, इसके मान लेने पर इंद्रियार्थयो ज्ञातृत्व प्रतिपादयितुम न शक्यम, इंद्रिय और अर्थ का ज्ञातृत्व यानी ज्ञातापना आप सिद्ध नहीं कर सकते, उसको अपने सिद्धांत विरुद्ध की बता रहे हैं कि एक तरफ आप मन को ज्ञाता मान रहे हो तो जब मन को ज्ञाता मान रखा है आपने तो अब इंद्रिय और अर्थ का ज्ञाता ज्ञातृत्व तो आप सिद्ध कर ही नहीं सकते, वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो एक ही का ही होना है, उसके पक्ष में बोल रहे हैं। सिद्धांती के भी मत में है लेकिन सिद्धांती मन को ज्ञाता नहीं मान रहा है, सिद्धांती के मत में यह बनेगा कि जब चेतन आत्मा को ज्ञाता माना है तो बाकी सब के ज्ञाता, बाकी सब ज्ञाता नहीं हो सकते, लेकिन ये केवल पूर्व पक्षी को बता रहा है कि जब आपने मन को ज्ञाता स्वीकार कर रखा है तो अर्थ और इंद्रिय को तो ज्ञाता आप मान ही नहीं सकते हो, इसलिए अर्थ और इंद्रिय वाला विषय तो बिल्कुल हट गया, लेकिन अभी ये संदेह बाकी है कि ये ज्ञाता मन है या आत्मा है, वो विषय आगे चले। हाँ, ये आचार्य जी इसमें बोला ना आत्म मन सन्निकर्षजम तस्य युक्तो भाव, तो आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो शरीर के छूट जाने पे भी रहता है, तब ज्ञान होता है क्या आत्मा को? नहीं होता, तो होना चाहिए उसका सन्निकर्ष। उसका उसका कारण क्या है कि मन जो शरीर छूट जाने के बाद भी रहता है, जिसकी आप सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर में जो मन इंद्रिय है और आत्मा है, लेकिन ये बिना इस शरीर के गोलक के काम नहीं करते, तो ये जो मन और बुद्धि का गोलक है ये भी होना चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। अब आगे देखें अगला पृष्ठ, अस्तु तरही मनोगुणो ज्ञानम। तो ये मान लिया, मान सकते हैं कि मन का ही गुण है ज्ञान, अलग से चेतन को नहीं मानना है। नहीं, ये भूमिका पूर्व पक्षी की है, अब सिद्धांती उत्तर दे रहा है। 19वां सूत्र सिद्धांती का है, बोलेंगे युक्पत ज्ञेय अनुपलब्धेश्च न मनसः, ये मन का भी गुण नहीं हो सकता, ज्ञान गुण मन का भी नहीं हो सकता। क्यों? युगपत यानी एक साथ जे के जानने योग्य की अनुपलब्धि होने से, एक साथ हमें सब चीजों का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए ये मन का भी गुण नहीं हो सकता। ये जो हेतु दिया है, ये हेतु कैसे बनेगा, ये व्याख्याकार ने बताया है, वो आगे देखते हैं। उसका मन का करणत्व सिद्ध करके, करणत्व सिद्ध करके वो भाष्यकार बोल रहे हैं, वहां और ध्यान देते हैं। देखिए, युक्पत ज्ञानोपलब्धि अंतकरणस्य लिंगम, अल्पविराम, एक साथ अनेक ज्ञानों का न होना ये अंतकरण का लिंग है। पीछे सूत्र आया है, पहले पाद के पहले आने का 16वां सूत्र, युक्पत ज्ञानान उत्पत्ति मनसो लिंगम, उसको उद्धृत कर रहे हैं, ये मन का लिंग है। आगे, तत्र युक्पत ज्ञेय अनुपलब्ध्या यद अनुमीयते अंतःकरणम् अल्पविराम न तस्य गुणोज्ञानम्। तो यहां युक्पत ज्ञेय की अनुपलब्धि के द्वारा यद अनुमीयते, जिसका अनुमान किया जाता है वो क्या है, अंतःकरणम्, वो अंतःकरण है, बाह्यकरण नहीं, अंतःकरण है, वो कोई अंदर का करण है, करण शब्द पे ध्यान देना है, अंतःकरण है। न तस्य गुणो ज्ञानम्, ज्ञान उसका गुण नहीं हो सकता। पीछे भी इन्होंने इस बात को रखा है कि करण का गुण नहीं हो सकता, करण जाता जो होता है स्वामी, उसका गुण हो सकता है, करण का नहीं हो सकता। तो आगे कहते हैं कस्य तरही, फिर ये ज्ञान गुण किसका है, तो जस्य वशित्वा, जस्य ज्ञाता का, जानाति इति ज्ञ, जस्य ज्ञाता का है, क्यों, वशित्वात्, वशित्व होने से, उसका नियंत्रण होने से, उस पे जो वशी होता है वही चेतन जो है उसी का ही माना जाएगा, जस्य वशित्वात्। आगे, वशी ज्ञाता, ज्ञाता ही वशी होता है, वश में कर सकता है, और वश्यम करणम, जो करण होता है वो वश्य होता है, वश में करने वाला कौन हो, ज्ञाता हमेशा वश में करने वाला होता है, और जो वश्य होता है जिसको वश में किया जाता है वो करण होता है। हम गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, तो जो चेतन होता है वो ही वशी होता है, वश में करने वाला होता है, और जो वश्य होता है वो करण होता है। ज्ञान गुणत्वे वा करण भाव निवृत्ति ही, अब मनसह का अध्ययन करेंगे, मनसह ज्ञान गुणत्वे, यदि मन का ज्ञान गुणत्व आप स्वीकार करते हो तो उसकी करण भाव की निवृत्ति हो जाएगी, उसके वश्य भाव की निवृत्ति हो जाएगी, वो वश्य नहीं होगा, वो फिर वशी हो जाएगा, वश में करने वाला हो जाएगा, जबकि हम पहले ही सिद्ध करके आ चुके हैं कि वो अंतःकरण है, वो वश्य है, वशी नहीं है, आत्मा वशी है और मन वश्य है, वश में आने वाला है, जबकि वैसे हमारे को उल्टा होता है कि मन ने हमारे को वश में कर लिया है, मन ने हमारे को वश में कर लिया है, लेकिन वास्तविकता क्या है, आत्मा वशी है, मन वश्य है। आगे, घृणादि साधनस्य च जातुः घृणादि ज्ञान भावात अनुमीयते। अब यहां एक सामान्य तो दृष्ट से अनुमान कर रहे हैं, अंतःकरण का अनुमान बता रहे हैं, करण रूप में एक और चीज चाहिए उसका अनुमान कर रहे हैं, पहले भी आया है यहां भी वही कह रहे हैं। घृणादि साधनस्य, घृण आदि साधन है जिसके, ऐसा जो चेतन है उसका कौन है, वो जातुः, ज्ञाता का, घृणादि ज्ञान साधन से जातु, जातु का विशेषण है घृणादि, घृणादि साधन है जिसके, ऐसा जो वो जाता है उसके, गंधादि ज्ञान भावात, गंधादि के ज्ञान का भाव होने से जाता है, उसमें गंधादि का भाव कब हो सकता है, जब घृणादि उसके साधन हो, घृणादि साधन वाले जाता में ही गंधादि का ज्ञान देखा जाता है, घ्राण आदि साधन से रहित ज्ञाता में गंधा आदि का ज्ञान नहीं देखा जाता है। तो घ्राण आदि साधन से ज्ञातु गंधादि ज्ञान भावात, इस होने से यह हेतु है अनुमीयते, ये भी अनुमान लगाया जाता है सामान्य तो दृष्टि से ले रहे हैं। अंतःकरण साधनस्य सुखादि ज्ञानम स्मृतिश्च इति जातु को ले लेंगे तो अंतःकरण साधन वाले ज्ञाता का, कैसा ज्ञाता जिसका अंतःकरण भी एक साधन है अंदर भी एक करण है, उसका सुखादि ज्ञानम सुखादि का ज्ञान और स्मृतिश्च इति और स्मृति, क्योंकि सुखादि का ज्ञान और स्मृति ये ज्ञानेन्द्रियों से घ्राणादि इंद्रियों से नहीं होता है, इसलिए इनको देख करके जैसे वहां पर गंध के ज्ञान को देख करके ज्ञाता के लिए घ्राणादि इंद्रियों को हमें पता लगता है, इस हमारा सिद्धांत स्थिर है, तो यहां भी सुखादि और स्मृति को देखने से ये होते हैं हमारे, तो इसका भी कोई ना कोई करण होगा और वो करण अंतःकरण है। आगे तत्र यद् ज्ञान गुणम मनः स आत्मा। अब यहां से थोड़ा विचारणीय विषय चल रहा है और पंक्ति की संगति अलग ढंग से हमारे को अध्याहार कर करके लेनी है। तो स्मृतिश्च इति के बाद में तो अल्प विराम लगा लीजिए तत्र। अब इस विषय में यद् ज्ञान गुणम, जो ज्ञान गुण वाला मनः मन है, स आत्मा वही आत्मा है, जो ज्ञान गुण वाला मन है वही आत्मा है, सिद्धांती पूर्व पक्षी को कह रहा है। तो यद् ज्ञान गुणम मनः तव मते, तेरे मत में, पूर्व पक्षी को कह रहा है आपके मत में जो ज्ञान गुण वाला मन है, जिसको आप जिस मन को, मन नाम की चीज को ज्ञान गुण वाला मान रहे हो, वो जो आपका है वो स आत्मा, वो मेरे मत में आत्मा है, वही आत्मा है, जिस जो भी ज्ञान गुण वाला है वही आत्मा है, ज्ञान गुण आत्मा, उस संज्ञा भेद मात्र जैसे पहले आया था उस तरह की पंक्ति है आगे। और यत्तु जो सुखादि उपलब्धि साधनम अंतःकरणम, जो सुखादि की उपलब्धि प्राप्ति का साधन अंतःकरण है, तत् मन इति, वो मेरे पक्ष में मन है। अर्थात पूर्व पक्षी ज्ञान गुण मान रहा है मन को, और मन के ज्ञान की प्राप्ति के लिए करण अंतःकरण को भी मान रहा है। हाँ, वो मन मन और एक अंतःकरण, ये दो चीज मान रहा है पूर्व पक्षी भी, क्योंकि अंतःकरण तो उसको भी मानना पड़ेगा। जब उसने मन को ज्ञाता मान लिया तो जैसे गंधादि के लिए साधन की आवश्यकता है, ऐसे मन जो ज्ञान वाला गुण वाला है उसको भी सुख दुख आदि स्मृति के लिए अंतःकरण की आवश्यकता है, इसलिए अंतःकरण तो उसको भी मानना पड़ रहा है। पूर्व पक्षी जिस स्थिति में है उसी में देखते हुए पंक्ति को कटाना है कि पूर्व पक्षी ज्ञान गुण किसका मान रहा है, मन का, लेकिन अंतःकरण उसको एक अन्य भी मानना पड़ रहा है। उसको सिद्धांति कह रहा है कि तत्र यद् ज्ञान गुणम मनः, आपके मत में जो ज्ञान गुण वाला मन है, जिसको आप ज्ञान गुण वाला मन कह रहे हो, स आत्मा, मेरे मत में आत्मा वही तो आत्मा है। और यत्तु सुखादि उपलब्धि साधनम, जिसको आप सुखादि की उपलब्धि का साधन मान रहे हो, कौन, अंतःकरणम मनस्तदिति, तत्मनः वो मन है जिसको हम मन कह रहे हैं, तो संज्ञा भेद मात्र हुआ। इति संज्ञा भेद मात्रम नार्थ भेद इति, तो केवल संज्ञा का भेद हुआ, अर्थ में वास्तव में कोई भेद नहीं हुआ, आपको भी आना तो वहीं पड़ा। आप यदि मन को ज्ञान गुण वाला मानते और अंतःकरण को ना मानते तो फिर भी बात हो सकती थी, लेकिन अंतःकरण तो आपको भी मानना पड़ गया। तो दो चीजें, एक ज्ञाता और एक अंतःकरण, दो चीजें तो आप भी मान रहे हो, मैं अंतःकरण को मन कह रहा हूं और ज्ञाता को आत्मा कह रहा हूं, आप अंतःकरण को अंतःकरण कह रहे हैं और ज्ञाता को मन कह रहे हैं, इस संज्ञा भेद मात्र है, वास्तव में कोई भेद नहीं है। हाँ पूछिए। उमाचार्य जी, इसी बात को वो जो पहले निक में ज्ञातुर ज्ञान साधनों पर संज्ञा भेद मतलब वही सिद्ध किया था, तो फिर से यहाँ उसी को बताया। अभी प्रसंग विशेष परीक्षा चल रही है ना, वहाँ भाष्य के अंदर वो प्रसंग वशात बातें आ गई, लेकिन अभी ये विशेष परीक्षा चल रही है, ज्ञान गुण के ऊपर चर्चा चल रही है प्रमेयों में जो है ना, ध्यान दे दिया, कोई बात नहीं। कुछ नई बातें तो यहां भी आ रही है ना, वहां तो संक्षेप से था, अभी और भी बात आएगी। यहां तक का स्पष्ट हो गया, ये सूत्र की एक व्याख्या हो चुकी पूरी। युक्पत ज्ञान अनुपलब्धेश्च न मनसः, एक साथ अनेक ज्ञानों की उपलब्धि न होने से मन का गुण ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसा क्यों यह हेतु प्रस्तुत किया गया? क्योंकि एक साथ अनेक ज्ञानों की जो अनुपलब्धि हो रही है, यदि मन को न माना जाता तो एक साथ अनेक ज्ञानों की उपलब्धि होती। आत्मा की सामर्थ्य मन को क्यों माना था? इसीलिए ना, क्योंकि एक साथ अनेक ज्ञानों की उपलब्धि नहीं हो रही है, एक तो वो हेतु हुआ, और एक हमारे को करण तो चाहिए, आत्मा को स्मृति और सुख दुख की अनुभूति के लिए जानने के लिए एक करण तो चाहिए, बिना करण के आत्मा जानता नहीं है, इस सिद्धांत को मान करके इसकी सिद्धि हुई। यहां करणत्व की दृष्टि को लेकर के ये सिद्ध किया है, करणत्व को लेकर के, जो करण है यानी जो वश्य है वो वशी नहीं हो सकता, जो करण है वो वशी नहीं हो सकता, ज्ञाता नहीं हो सकता, और जो ज्ञाता है यानी वशी है वो वश्य नहीं हो सकता, वो करण नहीं हो सकता, इस बात को लेकर के ये सिद्ध किया जी। आचार्य जी, यदि मन को नहीं मानेंगे तो युगपत ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी फिर? बिना करण के तो उसको ज्ञान होता ही नहीं है, तो युगपत तो होंगे नहीं होगी, तो ये दोष क्यों दिखा रहे हैं कि युगपत होना होने लगेगी? मन के माध्यम से ही होती है, उसको डायरेक्ट तो होती नहीं है। उस पक्ष में मन के बिना सीधे इंद्रियों से हो जाएगी, इंद्रियां करण है, इंद्रियों से हो जाएगी, ऐसा मान करके वो बोल सकता है। तब तो और अच्छा है, एक साथ सारे ज्ञान हो जाएंगे, बढ़िया है, फिर तो मन ना हो तो होते नहीं है ना, होते प्रत्यय अभी जो स्थिति है उसके आधार पे ही तो चलेंगे, अच्छा हो जाता तो ठीक है, लेकिन अभी जो है वो तो नहीं हो पा रहा है। कौन हो गया तो सारे ज्ञान एक साथ तो होंगे नहीं ना चर्चा? देखो ये विषय मैंने तब भी लिया था, युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति मनसो लिंगम पे, उसके आधार पर कुछ लोग ये कहते हैं कि आत्मा विभू है, आज भी वो विषय आने वाला है, अभी जो अग्रे चरण चलने वाला है वो प्रसंग है, जिसके आधार पर लोग ये कहते हैं कि न्याय दर्शनकार आत्मा को विभू मानता है, अभी आगे यही आने वाला है, और वो भी प्रसंग था युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति मनसो लिंगम, कि यदि ये हेतु इसलिए दिया गया कि यदि मन नहीं हो तो एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे, कैसे होने लगेंगे? क्योंकि आत्मा विभू है, ऐसा वो लोग अर्थ लेते हैं। अगर विभू नहीं माने, अणु मान ले उनके, कि हम आत्मा को विभू नहीं मान रहे हैं आचार्य जी, हम अणु मान रहे हैं उस पक्ष में, एक देशी है आत्मा, तो एक देशी होने से वो सारी इंद्रियों के साथ तो नहीं जुड़ पाएगा ना, एक के साथ एक बार में जुड़ेगा। हाँ, वो भी एक पक्ष है, लेकिन आत्मा एक साथ अनेक ज्ञानों को जान सकता है, ये वचन हमारे को मिलता है महर्षि दयानंद का, एक काल में अनेक पदार्थों का वेत्ता, सत्यात प्रकाश में मिलता है। तो ये तो हमें कल्पना करनी ही पड़ेगी, भले ही आत्मा अणु है लेकिन वो एक काल में अनेक ज्ञान तो करने वाला था, यदि मन नहीं होता तो। और जब योग दर्शन की भी सिद्धियां आती हैं, जिसमें बहुत सारी बात कही जाती है कि एक समय में सब ज्ञानों का, तीनों कालों का, भूत भविष्य वर्तमान, सारे गुण धर्म एक साथ ज्ञान होता है उसी समय, एक साथ, एक बहुत एक ऊंची स्थिति बताई योग दर्शन में, उसके लिए भी होता है। तो वहां भी प्रश्न उठाते हैं कि भाई तो मन तो एक समय में एक ही के साथ जुड़ता है, सारा एक साथ कैसे हो सकता है? वो स्थितियां हम तब मान सकते हैं जब ये मन एक तरफ हो गया। अभी आएगा ये योगियों का ही आगे सिद्ध करने वाले। देखिए, युगपत ज्ञान होता है उसके लिए ये आगे का कथन किया जा रहा है, और सूत्र से जुड़ी हुई भी बात है ये। सूत्र के अंदर जो च शब्द पढ़ा गया है, युगपत ज्ञान उपलब्धेश्च, इस च से एक नया अर्थ और ले रहे हैं, वैसे अपने आप में पूरा हो गया है। उस समय में च को हम जो लगाएंगे वो मनसह के साथ लगाएंगे, इस पंक्ति सूत्र को देखिए एक बार, युगपत ज्ञान अनुपलब्धेश्च, ज्ञान अनुपलब्धेश्च न मनसः, मन का गुण ज्ञान नहीं है। क्यों? एक साथ अनेक ज्ञानों की उपलब्धि न होने से भी। इसका मतलब है कोई पहले और भी हेतु दिया था क्या? मन का गुण ज्ञान नहीं है इसमें। इंद्रिय और अर्थ के बारे में हुआ था, मन का भी गुण ज्ञान नहीं हो सकता। चय को मन के साथ इधर लाएंगे तो युगपत जे अनुपलब्ध है, एक साथ अनेक ज्ञान की उपलब्धि न होने पर मनसह न, मनसा च न, मन का भी ये गुण नहीं है। ये तो अर्थ घटेगा, चय को मन के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि पहले अर्थ और इंद्रिय का निषेध करके आ रहे हैं। लेकिन यदि चय को हम इधर जोड़ेंगे युगपत जे अनुपलब्धेश्च, तो मन का नहीं है तो एक चीज और आनी चाहिए। चय क्यों जोड़ दिया? समुच्चय के लिए। तो चय से एक और अर्थ निकाल रहे हैं जो कि आगे का भाष्य कह रहे हैं। देखिए पृष्ठ 397 पर दूसरी पंक्ति के अंत में वार्तिक, युगपत जेयानुपलब्धेश्च योगिना इति वा च अर्थः। सूत्र में जो च कहा गया उसका अर्थ बता रहे हैं, और यहां जो लिखा हुआ है उसमें संशोधन कीजिए, युगपत जेयानुपलब्धे, ये जो लिखा है युगपत जे या जे योपलब्धे, ये करना है। यानी या को यो कर लीजिए और नू को हटा लीजिए। युगपत जे योपलब्धेश्च, एक साथ ज्ञानों की उपलब्धि होने से, किनकी? योगिनः, योगियों को एक साथ अनेक ज्ञानों की उपलब्धि होने से भी। इति वाच्य अर्थ है, ये चय का अर्थ है। इससे भी पता लगता है कि मन का गुण नहीं है। इसको पाठभेद मानेंगे या संशोधित कर लीजिए, बाकी ठीक है, आप पाठभेद मानते हैं वो भी मान सकते हैं, उसमें फिर व्याख्या अलग तरह से करनी होगी। युगपत जे अनुपलब्धेश्च योगिनः, उस अगर जैसा लिखा है उसको देखना होगा तो इसको आक्षेप मानना होगा। योगियों को युगपत ज्ञान की उपलब्धि होती है, तो युगपत ज्ञान की अनुपलब्धि का दोष आ जाने से भी मन का भी नहीं माना जाएगा। यदि मन का गुण ज्ञान माना जाए तो योगियों को भी युगपत ज्ञान की अनुपलब्धि होने लगेगी। जो लिखा हुआ है उसके ढंग से ऐसे संगति लगेगी। देखिए, योगी खलु रिद्धौ प्रादुर्भूतायाम विकरण धर्मा निर्माय सेन्द्रियाणि शरीरांतराणि तेषु युगपत जेयानि उपलभते। अल्पविराम। योगी कैसा? जिसमें रिद्धौ प्रादुर्भूतायाम, जिसमें रिद्धियां प्रादुर्भूत हो गई, सिद्धियां उत्पन्न हो गई हैं, विभूतियां उत्पन्न हो गई हैं, जो योग दर्शन में बहुत सारी लिखी हुई हैं। रिद्धि के उत्पन्न हो जाने पर विकरण धर्मा, विशिष्ट करणों वाला वो हो जाता है, विकरण धर्म वाला हो जाता है। अभी भी हमारे करण है लेकिन वो विशेष करण वाला हो जाता है, विकरण धर्मा हो जाता है। और वो क्या कैसे होता है? निर्माय सेन्द्रियाणि शरीरांतराणि, वो इंद्रियों सहित अन्य शरीरों को बना करके अन्य शरीर बना देता है, और वो इंद्रिय सहित होते हैं। इंद्रिय सहित अन्य शरीरों को बना करके वही उसके विकरण होते हैं। एक तो अपना शरीर है उसका, योगी का, और भी शरीर बना देता है, और वो सेंद्रिय होते हैं, इंद्रियों सहित होते हैं। बहुत सारे शरीर बना देगा और बहुत सारे उनमें फिर इंद्रिय सहित भी होंगे वो। तो विकरण धर्मा निर्माय सेन्द्रियाणि शरीरांतराणि तेषु युगपत जेयानि उपलब्धते, और उनमें, उन शरीरों में एक साथ अनेक जानों को उपलब्ध कर लेता है। यानी यहां जो है इससे तो वो एक ही को जान रहा है, लेकिन एक उस शरीर से भी जान रहा है, एक उस शरीर से भी जान रहा है, और एक उस शरीर से भी जान रहा है। पांच क्यों, कितने भी, उससे उतना ज्ञान कर लेगा वो, उससे बहुत सारा ज्ञान कर लेगा। उस तरह देखिए, जैसे कि कोई राजा अपने 10 गुप्तचरों को या 100 गुप्तचरों को छोड़ दे, अब खुद तो एक ही जगह देख सकता है, और जो बहुत सारे गुप्तचर हैं उनसे जो सूचना आती है तो वो सब जगह को देखने वाला बन जाता है, एक तंत्र बन जाता है। सरकार के पास मान लो 1,00,000 गुप्तचर हैं, तो 1,00,000 आंखें हो गई, 1,00,000 कान हो गए, दुगना कर लीजिए उसको, ठीक है 2,00,000 कर लीजिए उतनी ही बढ़ गई। और उसको एक जो मुखिया बैठा हुआ है, जो निर्णय कर रहा है, उसको वो सारी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, कुछ उस तरह से। हाँ, आत्मा तो इन्होंने कहा नहीं ना यहाँ पर, है उसका कुछ नहीं कहा है यहाँ पर। ठीक है, तो योगियों में जो ऐसा होता है तेषु युगपत जे जे या अनुपलब्ध जे यानी उपलब्धते, उसको एक साथ अनेक ज्ञान उपलब्ध होते हैं अल्प विराम तच्चैत, ये जो हो रहा है योगियों को वो कब हो सकता है? विभव ज्ञातरी, ज्ञाता के विभू होने पर ही। जो बात आप पूछ रहे थे कि भाई बहुत सारे शरीर भी बना दिए तो वहां से ज्ञान कैसे होता है, तो बोले ज्ञाता विभू आत्मा है, आत्मा विभू है, वो इस शरीर में भी है उस शरीर में भी है, इस शरीर में इसकी इंद्रियों से जान रहा है, उस शरीर में उस इंद्रियों से जान रहा है, तो सबको जान लिया उसने, बहुतों को जान लिया है ना, वही तो कह रहे हैं विभू आत्मा। नहीं, बिना शरीर इंद्रियों के करणों के वो जान नहीं सकता, बिना करणों के जान नहीं सकता, ये जो पीछे आई थी बात, अभी तक केवल करण इसी इसी शरीर में है, अब उसने बहुत सारे शरीर बना लिए और विभू तो वो था ही, तो वहां से भी जान लेता है। हो गई आपकी बात? तत्चैतत् विभव ज्ञातरी उपपद्यते न अणु मनसी इति, अणु मन के रहते तो ये हो नहीं सकता, विभू ज्ञाता के होने पर ये हो सकता है। ये वो पंक्ति है जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि न्याय दर्शन भी आत्मा को विभू मानता है। तो ये विभू योगी बनने के बाद आत्मा बनती है कि पहले से ही थी? योगी बनने के बाद तो विकर्ण धर्मा बना है वो, उसने बहुत सारे शरीर सेंद्रिय इंद्रियों सहित शरीर बना दिए हैं, ये पंक्ति ये कह रही है। इसका अर्थ देखेंगे अभी, इसका अर्थ देखेंगे अब। इस पंक्ति को दूसरे ढंग से देखिए, युगपत यानी उपलब्धते तच्चैतत्, ये जो है ये कब संभव है? विभव ज्ञातरी, ज्ञाता के विभू होने पर। पूर्व पक्षी ज्ञाता किसको मान रहा था? मन को मान रहा था, उसके पक्ष में कहा जा रहा है ये विभव ज्ञातरी, ज्ञाता मतलब विभू मन के होने पर ही होगा, न अणु मनसी, आप मन को तो अणु मानते हो और मन को ही आप ज्ञाता मानते हो, तो आपको मन को विभू मानना पड़ेगा। ये ज्ञाता मतलब आत्मा नहीं है, ज्ञातरी लिखा हुआ है, आत्मा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ज्ञाता मतलब आत्मा लेकर के कहते हैं देखो यहां पर विभू आत्मा का कथन है। ये पूर्व पक्षी को आक्षेप दिया जा रहा है, भाषा समझिए, मैं आगे भी पुष्टि करूंगा पंक्ति की। पूर्व पक्षी मन को ही चेतन मान रहा था, ज्ञाता मान रहा था, जैसे सबसे पहली पंक्ति देखिए, तत्र यत् ज्ञान गुणम मनः, जो ज्ञान गुण वाला मन है स आत्मा, वो मेरे मन में मेरी दृष्टि से आत्मा है। तो पूर्व पक्षी भी मन को अणु ही मानता है, मन को अणु मानता है, बोले ये जो योगियों को बहुत सारा ज्ञान होता है, तच्चैतत् विभव ज्ञातरी उपपद्यते, आपके पक्ष में ये तब हो सकता है जब आप उस ज्ञाता को मन को विभू मानो, न अणु मनसी इति, मन को अणु मान करके आप इस बात को योगियों की इस घटना को सिद्ध नहीं कर सकते जो उनको एक साथ युगपत ज्ञान होते हैं। तो तच्चैतत् विभव ज्ञातरी उपपद्यते न अणु मनसी, अब इसका विकल्प देखिए, विभुत्वे वा मनसः, और यदि आप मान भी लो कि मन विभू है, अब इस कथन से भी सिद्ध होता है कि जो विपरीत होती है ना, कि आप वैसे तो मन को अणु मान रहे हो, मन को आप अणु मान रहे हो, तो ये हो नहीं सकता आपके मत में, और यदि आप कहो कि नहीं मैं मन को विभू मान लूंगा, ये वो बात है जो ऊपर कहा था ना, तच्चैतत् विभव ज्ञातरी उपपद्यते, आप उस ज्ञाता मन को विभू मानोगे तभी यह हो सकता है, न अणु मनसी, आप मन को अणु मानते हो तब ये संभव नहीं है। तो बोले ठीक है, विभुत्वे वा मनसे, यदि आप उस मन को विभू भी मान लो, तो मन की बात चल रही है यहां पर, आत्मा की नहीं है, जिसको पूर्व पक्षी ज्ञाता मान रहा है उसके मत में। इस पंक्ति से सीधा वो सिद्ध नहीं हो रहा है, ये पूर्व पक्षी को आक्षेप की भाषा है। संज्ञा भेद मात्र मान रहे हैं, लेकिन जो आत्मा सिद्धांति मान रहा है वो विभू है, ये थोड़ा कहा इन्होंने, ये विभू है ऐसा थोड़ा कहा है। देखिए आगे, विभुत्वे वा मनसः, मन के विभू होने पर भी, अभ्युपगम से कह रहा है सिद्धांति, आप मन को विभू मान लो तो भी ज्ञानस्य न आत्मगुणत्व प्रतिषेधः, आत्मा का ज्ञान गुण नहीं होता ये फिर भी संभव नहीं है। अभी ये जो मन लिया जा रहा है वो करण रूप वाला, उसको करण रूप वाला मन लिया जा रहा है यहां पर, वो करण रूप वाला मन यदि आप विभू भी मान लो तो भी ज्ञानस्य न आत्मगुणत्व प्रतिषेधः, ज्ञान गुण आत्मा का प्रतिषेध फिर भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उसको आगे बता रहे हैं, विभुत्वे च मनसः, मन के विभू होने पर तद अंतःकरण भूतम इति, फिर भी वो रहेगा तो अंतःकरण ही। आप अगर मन को विभू भी मान लो तो भी रहेगा तो वो करण ही, जो पीछे हेतु था करण वाला, जो करण होता है वो जाता नहीं हो सकता, उसी हेतु को फिर दे रहे हैं। तो विभुत्वे च मनसः अंतःकरण भूतम इति, वो है तो अंतःकरण ही, तो तस्य सर्वेन्द्रिय युक्पत संयोगात, उसके सब इंद्रियों से एक साथ संयोग होने से युक्पत ज्ञानानि उत्पद्य रहनीति, फिर तो सब मनुष्यों को एक साथ ज्ञान होने लगेंगे। यदि आप मन को विभू मान रहे हो, मन को भी विभू मान रहे हो और उससे योगियों का ये सिद्ध कर रहे हो, तो फिर तो मन के विभू होने से सामान्य व्यक्तियों को भी एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे, जबकि वो होते नहीं है, इसलिए मन तो अणु स्वरूप ही रहेगा। ठीक है, इस पे फिर और बाद में कुछ प्रश्न उत्तर हो तो बाद में देखेंगे। प्रणव सभी को सादर जवाब है। ओके।